Rahman Kerim Subhanallah Sultanallah Rahim Seher vakti esen yeller eser Allah Allah diye Seher vakti esen yeller eser Allah Allah diye Yaratılmış tüm çiçekler kokar Allah Allah diye Yaratılmış tüm çiçekler kokar Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kerim Allah Rahman Allah Kerim Allah Subhan Allah Sultan Allah Allah Allah Hüküm hüküm dönen yollar semaya uzayan Hüküm dönen yollar semaya uzayan eller Nehirler deryalar çaylar akar Allah Allah diye Nehirler deryalar çaylar akar Allah Allah diye Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Gece vakti karanlıklar, menzilde bağırıyanıklar Gece vakti karanlıklar, menzilde bağırıyanıklar Yaradılmış tüm varlıklar, Allah Allah, Allah diye Yaradılmış tüm varlıklar, Allah Allah Allah diye Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kerim Allah Rahman Allah Kerim Allah Subhan Allah Sultan Allah Allah Allah Toprak der ki nedir bu iş Hak sevdası kalbe girmiş Toprak der ki nedir bu iş Hak sevdası kalbe girmiş Yüreğime ateş vermiş Yakar Allah, Allah diye Yüreğime ateş vermiş Yakar Allah, Allah diye Allah, Allah, Allah, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kerim Allah Rahman Allah Kerim Allah Subhan Allah Sultan Allah Rahim Allah Allah